श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 39वें श्लोक की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। बारहवें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप का उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया, अर्जुन के शोक की निवृत्ति के उद्देश्य, वह सांख्य बुद्धि का उपदेश था। सांख्य कहा जाता है उपनिषद प्रतिपाद्य विषय को, स्वरूप को। संख्या शब्द का अर्थ है उपनिषद, सांख्य शब्द का अर्थ है उपनिषदों से जिसका प्रतिपादन होता है वह वस्तु। उपनिषदों से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन होता है, इसलिए सांख्य शब्द का अर्थ निकलेगा जन्मादि सड़भाव विकार रहित निर्विकार चेतन आत्मस्वरूप, ये सांख्य है। और तद विषयक बुद्धि यानी ज्ञान का भगवान ने उपदेश जो अर्जुन को किया था उसका उपसंहार, येषा तेभि हिता सांख्ये बुद्धि, इस प्रथम पाद के द्वारा 39वें श्लोक में हुआ। और 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक एक लौकिक न्याय से भी अर्जुन का युद्ध से उपरत होना अनुचित है ये बताया गया था। सांख्य बुद्धि यानी निर्विकार आत्मस्वरूप विषयक बोध, ये शुद्ध बुद्धि में ही होता है, इसलिए बुद्धि शुद्धि के साधन के रूप में, अंतकरण की शुद्धि के साधन के रूप में गीता में बताई जा रही है योग बुद्धि। योगे तिमाम श्रृणु, इससे बताया गया योग यानी निष्काम कर्म योग अंतकरण शुद्धि का साधन। और यहाँ पर बताया जाने वाला समाधि योग, वो भी अंतकरणस्थ दोष की निवृत्ति का ही उपाय होने से, ज्ञान के प्रतिबंधकों को हटा करके ज्ञान का साधन बन जाता है। इसलिए निष्काम कर्म योग तथा समाधि योग विषयक वक्षमान जो बुद्धि है उसे मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दे करके सुनो। योगे त्विमाम श्रृणु से कहा, और जिस योग विषयक बुद्धि का उपदेश करने के लिए भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा उत्तरार्ध में भगवान ने की कि हे पार्थ, यया बुद्धिया यानी यया योग विषयिन्या बुद्धिया, जिस योग विषयक ज्ञान से तुम युक्त हो जाओगे तो कर्म रूपी बंधन का प्रहण करोगे, कर्म बंधन को छोड़ने में समर्थ हो जाओगे। ऐसी ये कर्मयोग विषयक बुद्धि का उपदेश मैं करने जा रहा हूं। निष्काम कर्म कर्म बंधन को छोड़ देता है, कर्म बंधन को निवृत्त करता है। धर्मेण पापम अपनुदति एक शास्त्र वचन है। धर्म है निष्काम कर्म अनुष्ठान, और उसका अनुष्ठान करने से जो पूर्व जन्मों में संचित में और प्रारब्ध में ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिबंधक पाप है वह निवृत्त होता है। धर्मेण पापम अपनुदति ये शास्त्र वचन कहता है। इसलिए कर्मबंध है जो जन्म मृत्यु का हेतुभूत सकाम कर्म और पाप कर्म निषिद्ध कर्म दोनों को भी कहा जाता है कर्मबंध, और उसका निवर्तक हो जाता है निष्काम कर्मयोग। और इसके लिए फिर निष्काम कर्म योग का ही स्वरूप भगवान बता रहे हैं। तो 39वें श्लोक का व्याख्यान रूप भाष्य है, इसका आज विचार हम लोगों को करना है। तो भाष्य को देखिए, येसा ते यानि तुभ्यम अभीता यानि उक्ता सांख्ये यानि परमार्थ वस्तु विवेक विषये बुद्धि यानि ज्ञानम। ऐसा का अर्थ है प्रकृता, प्रकृत है नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा, यहाँ से लेकर के 30वें श्लोक तक आत्म याथात्म्य बोध। इसलिए ऐसा शब्द से ये प्रकृत आत्म याथात्म्य ज्ञान लिया जाएगा, और ते चतुर्थी के स्थान पर अनुवादेश में हुआ आदेश है, इसलिए उसका अर्थ कर दिया तुभ्यम यानी तुम्हें। मैंने आत्म याथात्म्य विषयक ज्ञान का उपदेश कर दिया, अभीता का अर्थ कर दिया उक्ता, सांख्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं परमार्थ वस्तु विवेक विषये, ये सांख्य शब्द का अर्थ हुआ। परमार्थ वस्तु वो है उपनिषद प्रतिपाद्य स्वरूप, और उस परमार्थ वस्तु विषयक विवेक वो है आत्म याथात्म्य ज्ञान, और उसका विषयभूत जो वो कौन है आत्मा का यथार्थ स्वरूप वो है सांख्य शब्द का अर्थ। इसलिए परमार्थ वस्तु विवेक विषय का अर्थ निकला, परमार्थ वस्तु विवेक का अर्थ है औपनिषद ज्ञान, और औपनिषद ज्ञान का विषय हो जाएगा उपनिषद प्रतिपाद्य स्वरूप, वो है परमार्थ वस्तु विवेक विषय और तद विषयक बुद्धि यानी ज्ञान। ये है शोक मोह की निवृत्ति का साक्षात साधन। सांख्य बुद्धि से जब सांख्य बुद्धि का उदय होगा तो शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है, जैसे प्रकाश अंधकार की निवृत्ति का साक्षात साधन है। प्रकाश होते ही अंधकार रहता नहीं है, निवृत्त हो जाता है। ऐसे सांख्य बुद्धि का जिस जिज्ञासु के बुद्धि में उदय हो जाता है सांख्य विषय ज्ञान का, तो फिर उसकी बुद्धि में शोक और मोह नहीं रहता, वो चले जाते हैं। इसलिए सांख्य बुद्धि को कहा जा रहा है शोक मोह की निवृत्ति का साक्षात कारण। इसलिए सांख्य बुद्धि का ही एक प्रकार से स्पष्टीकरण है कि साक्षात शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। शोक मोहादि से होने वाला जो कर्तृत्व, शोक मोहादि रूप जो संसार है, ऐसा लगाना, शोक मोहादि और कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार, उसका हेतु है स्वरूप विषयक अज्ञान। स्वरूप विषयक अज्ञान होने से ही अनात्मा सक्रिय कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान होने से शरीर आदि की क्रिया को मान लेता है शरीर आदि के साथ साथ तादात्म्यपन्न जीव अपनी क्रिया, तो कर्ता बन जाता है। और फिर उन शरीर आदि के साथ तादात्म्य अभिमान करके कि कर्तृत्व अभिमान करके किए गए कर्मों का फल भोक्ता भी बन जाता है, तो ये हो जाता है कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव में आ जाता है, कर्ता भोक्ता बना। तो शोक मोहादि संसार हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व, और उसका हेतु शोक मोहादि तथा कर्तृत्व भोक्तृत्व का हेतुभूत दोष है अविद्या, स्वरूप विषय का ज्ञान, और उस दोष की निवृत्ति का साक्षात कारण, क्या मतलब सीधा हेतु, वो कौन है, ये सांख्य विषयक ज्ञान, वो तुम्हें मैंने बता दिया। लेकिन अर्जुन का शोक मोह निवृत्त नहीं हुआ, भगवान ने शोक मोह निवृत्ति का उपाय सांख्य ज्ञान का उपदेश कर दिया, तो भी अर्जुन में कर्तृत्व बुद्धि बनी रही, शोक मोह भी बना रहा, का मतलब हुआ शोक मोह तथा कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार का हेतुभूत जो दोष है स्वरूप विषयक अज्ञान, वह निवृत्त नहीं हो पाया, क्योंकि उपदेश करने पर भी, और भगवान ने स्वयं उपदेश किया है, लेकिन अर्जुन में योग्यता न होने से स्वयं भगवान भी स्वरूप का उपदेश करें लेकिन स्वरूप विषयक ज्ञान को धारण करने की श्रोता के बुद्धि में योग्यता न हो, तो भगवान का उपदेश भी तत्काल फलीभूत नहीं होता, अर्जुन को ही नहीं हुआ। तो भगवान ने देखा, भगवान तो ऋषिकेश हैं, कि अर्जुन को साक्षात शोक मोहादि की निवृत्ति का उपाय मैंने बताया, लेकिन शोक मोहादि की समूल निवृत्ति अर्जुन के नहीं हुई, क्योंकि आत्म यथार्थ में ज्ञान का उदय अर्जुन के बुद्धि में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। सांख्य विषयक ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष योग बुद्धि से निवृत्त होने वाला अर्जुन के बुद्धि में विद्यमान है, और वो दोष रहेगा तो सांख्य बुद्धि का उदय नहीं हो सकता। इसके लिए भगवान उस दोष की निवृत्ति का उपाय, जिस दोष के कारण सांख्य बुद्धि का उपदेश होने पर भी सांख्य बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाई, जिस दोष के कारण, उस दोष की निवृत्ति का उपाय भगवान जानते हैं, उसी उपाय को बता रहे हैं। वो है योगे तिमाम श्रेणु इत्यादि से बताया जा रहा है, उसका उपक्रम कर रहा है। उसकी व्याख्या है भाष्य में कि योगे तु, तो योग विषयक जो बुद्धि है उसको सुनो, वो योग क्या है? तो कहते तत्प्राप्ति उपाये, योग है तत्प्राप्ति का उपाय। तत्प्राप्ति में तत् का अर्थ है सांख्य बुद्धि, तो सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय वो योग है। योग यानी कर्म, निष्काम कर्मानुष्ठान, यहाँ योग है। और निष्काम कर्मानुष्ठान करने से सांख्य बुद्धि के उदय में प्रतिबंधक जो बुद्धिस्थ दोष है वह निवृत्त होता है। वह निवृत्त हो जाएगा, सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष का निवर्तक बन जाता है निष्काम कर्मानुष्ठान। निवर्तक बन करके सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि तत्प्राप्ति उपाय, तत्प्राप्ति उपाय यानी सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का साधन। वो क्या है, कैसे किया जाएगा, क्या है? तो निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने। ये योग शब्द का ही अर्थ कर रहा है, समाधि योगे च, यहाँ तक। तत्प्राप्ति उपाये यानी सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय कैसे बनेगा कर्मानुष्ठान? कहते इस प्रकार कि निस्संगतया, तो निस्संग में संग शब्द का संग रहित, निस्संग का अर्थ है, निस्संगतया का अर्थ है संग रहित होकर के। तो संग शब्द का अर्थ है कर्म फलाशक्ति। जो हम कर्म करते हैं तो कहा जाता है प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के एक मूढ़ व्यक्ति की भी कोई कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं होती। कुछ भी करने के लिए कहो तो पहले अंदर से ये उदय होता है कि इससे हमें क्या लाभ होगा, फल की इच्छा होती है। और यदि लाभ प्रदान करने वाली कोई प्रवृत्ति है तो फिर उसमें प्रवृत्त हो जाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि निष्काम कर्मानुष्ठान होना चाहिए, तो इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि निसंगतया का मतलब लौकिक जो कर्मफल है उस लौकिक फल की आसक्ति से रहित। संग शब्द का अर्थ है लौकिक कर्मफलाशक्ति, और उस लौकिक कर्मफलाशक्ति से रहित हो करके निसंगतया, इसका अन्वय जाएगा कर्मानुष्ठान में। निसंगतया कर्मानुष्ठाने, ये योग्य का ही अर्थ किया जा रहा है। ये सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय कर्म योग कैसे बनेगा? तो लौकिक फलाशक्ति से रहित होकर के अपने वर्णाश्रम विहित कर्तव्य का ठीक से पालन करने से क्या हो जाता है? वो तत्प्राप्ति उपाय बन जाता है वो कर्तव्य। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव कहा जाता है ना। स्वकर्म है अपने वर्णाश्रम विहित कर्म, अपना अपना कर्तव्य, और वह फलाशक्ति से रहित होकर के ईश्वर की पूजा समझ करके करते हैं यदि, तो उससे ईश्वर प्रसन्न होकर के कर्तव्य का पालन करने वाले को अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि प्रदान करते हैं। सिद्धि विंदति मानव, वो सिद्धि है अंतकरण की शुद्धि, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। उसी अभिप्राय से कहा कि निस्संगतया कर्म अनुष्ठाने, उसके साथ अन्वय होगा। और कर्म का अनुष्ठान कैसे करना है? एक तो फलाशक्ति से रहित होकर के, और दूसरा वहां पर कहा था ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। उस श्लोक के द्वारा बताया गया जो सुख दुखे समय कृत्वा इत्यादि है, उसी को यहां पर द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम शब्द से कहा जा रहा है। द्वंद्व प्रहाण पूर्वक, राग द्वेष रहित होकर के सुख दुख को समान करके, लाभालाभ जया जय को एक रस बना करके, ये अर्थ निकलता है आपके इसका द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम कर्मानुष्ठाने ऐसा। और वो कर्मयोग कैसा हो? तो ईश्वर आराधनार्थे हम अपने वर्णाश्रम विहित शास्त्र ने बताए हुए कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, का मतलब ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, यही ईश्वर की आराधना है। तो अपने अपने कर्म का, कर्तव्य का ठीक से पालन रूपी जो ईश्वर का आराधन, ये हम कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, ईश्वर का आराधन कर रहे हैं। तो ईश्वर आराधनार्थ है, ईश्वर का आराधन समझ करके किया जाने वाला कर्म। कर्मयोगे का मतलब कर्मानुष्ठाने, ये योग्य का अर्थ हुआ। इससे जो मल नामक दोष है उसकी निवृत्ति हो जाती है, और जब तक चित्त में मल नामक दोष बना रहता है तब तक भगवान भी उपदेश करें तब भी सांख्य बुद्धि का उदय चित्त में नहीं होता, मलिन चित्त में। इसके लिए मल रहित करना पड़ता है चित्त को, मलिन चित्त को मल रहित करना होता है। और मल रहित होता है कर्म फलाशक्ति से रहित होकर के, और लाभालाभ जया जयादि में सम बुद्धि रख करके, ईश्वर की आराधना समझ करके अपने वर्णाश्रम विहित कर्तव्य का अनुष्ठान करने से चित्त मल रहित हो जाता है, अंतकरण शुद्ध हो जाता है। इसे कहते हैं ईश्वर आराधने आराधनार्थे कर्मयोगे ने कर्मानुष्ठाने। तो शुद्ध चित्त हो लेकिन विक्षेप हो, मल तो नहीं है लेकिन चंचल हो, मन मलिन नहीं है किंतु चंचल है यदि, तो भी ज्ञान नहीं हो पाता। इसके लिए विक्षेप का निवर्तक साधन है समाधि योग। समाधि योग यानी उपासना, भगवान की उपासना कहो, ध्यान योग कहो। तो उसे कहा जा रहा है समाधि योगे च शब्द से। यहाँ योगे त्विमाम श्रुणु में योगे शब्द से निष्काम कर्मानुष्ठान भी लेना है कर्मयोग और समाधि योग यानी उपासना रूप साधन भी लेना है। वेद कर्म उपासना और ज्ञान तीन साधन बताता ना, उसमें से एक है अननुष्ठेय। ज्ञान अननुष्ठेय होता है, अननुष्ठेय जो होता है वो पुरुष प्रयत्नाधीन नहीं होता, पुरुष तंत्र नहीं होता, वो प्रमाण तंत्र वस्तु तंत्र होता है। और जो होता है ये कर्म और उपासना रूप साधन वो अनुष्ठेय है, वो पुरुष तंत्र है। पुरुष तंत्र का मतलब पुरुष अधीन है, पुरुष शास्त्र जैसा बताता है कर्म करने के लिए वैसा कर भी सकता है, उससे विपरीत भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो पुरुष जिस साधन को करने में स्वतंत्र है, शास्त्र विधि के अनुसार करता भी है, विपरीत भी करता है, अन्यथा भी करने में समर्थ है जिस साधन को, उसे कहा जाता है पुरुष तंत्र। तो योग जो है पुरुष तंत्र है, योग यानी कर्मानुष्ठान तथा उपासना। उपासना है मानस कर्म। तो शास्त्र ने जैसी उपासना की विधि बताई है वैसी भी कर सकता है, विपरीत भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन ज्ञान में पुरुष स्वतंत्र नहीं है। यदि प्रमाण है और वस्तु है तो ज्ञान होगा ही, वो प्रमाण और वस्तु के अधीन है, विषय के अधीन है। तो ये योग अनुष्ठेय है पुरुष तंत्र होने से, और उसके निर्वर्तक भेद से दो भेद हुए, एक कर्मयोग और दूसरा समाधि योग। समाधि योग का ही दूसरा नाम है उपासना। तो समाधि योग है सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चित्त की चंचलता नामक दोष का निवर्तक, समाधि योग उपासना। और कर्मयोग है सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो चित्तस्थ मल नाम का दोष है उसका निवर्तक। तो दोनों भी योग शब्दित कर्मयोग तथा समाधि योग सांख्य बुद्धि के उदय में प्रतिबंधक क्रमतः मल तथा विक्षेप नामक दोष के निवर्तक बन करके सांख्य बुद्धि प्राप्ति के उपाय बन जाते हैं, इसलिए तत्प्राप्ति उपाय लिखा। तो तत्प्राप्ति उपाये निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम् ईश्वराराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च, ये मूल श्लोकस्थ योगे शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया यहाँ तक। इमाम शब्द का अर्थ करते हैं अनंतरम एव उच्यमानाम। तो अभी थोड़ी कही जाने वाली है जो अव्यवहित उत्तर में जिसको कहा जाएगा वह बुद्धि, वो योग विषयनी बुद्धि है, इसलिए इमाम का अर्थ कर दिया अनंतरम एव वक्ष उच्यमानाम। बस थोड़ी देर में ही भगवान जिसको कहने वाले हैं उच्यमानाम बुद्धिम श्रीणु, मैं कहूँगा उसे तुम दत्त चित्त हो करके सुनो, सावधान चित्त हो करके सुनो, भगवान कह रहा है। और इस प्रकार ये योगे त्विमाम श्रीणु इतने की व्याख्या हो गई। अब 39वें श्लोक का जो उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध है बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। इसकी व्याख्या भाष्य में प्रारंभ हो रही है। उसकी व्याख्या करते भाष्यकार भगवान कि ताम बुद्धिम स्तौति प्ररोचनार्थम। ताम बुद्धिम यानी योग विषयिनीम बुद्धिम स्तौति, तो योग विषयिनी बुद्धि की स्तुति करते हैं। स्तौति का अर्थ है स्तुति करते हैं। योग विषयिनी बुद्धि की स्तुति क्यों की जा रही है? तो कहते प्ररोचनार्थम, तो प्ररोचना के लिए। प्ररोचना कहते रुचि, महत्व बुद्धि। तो जो योग विषयक बुद्धि बताई जा रही है उसमें श्रोता की रुचि उत्पन्न हो, महत्व बुद्धि उत्पन्न हो, उसका महात्म्य समझ में आ जाए, इसके लिए स्तुति की जा रही है। और किसी साधन में जिसमें प्रवृत्त करना है साधक को, यदि वो रुचि लगे, वो रुचिकर साधन हो, तो फिर वो प्रवृत्त हो जाएगा उसमें। और रुचि का साधन न हो तो कहने पर भी प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्म योग में रुचि उत्पन्न करने के लिए कर्म योग की स्तुति भगवान कर रहे हैं, और समाधि योग की भी स्तुति है कि ताम बुद्धिं स्तौति प्ररोचनार्थम। बुद्ध्या यया का अर्थ करते हैं योग विषयया युक्त। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, जिस योग बुद्धि से युक्त हुआ, का मतलब कर्म एवं उपासना से संपन्न हुआ, कर्म का अनुष्ठान जो कर चुका है निष्काम कर्म का, उसे कहा जाता है कृतकर्मा। योग बुद्धि से युक्त किसको माना जाएगा? जो कृतकर्मा होगा और जो कृतोपास्ती होगा। कृतकर्मा कहा जाता है जिसने कर्म कर लिया है, वो कृतकर्मा। और कृतोपास्ती कहा जाता है जिसने उपासना का अनुष्ठान कर लिया है, वह कृतकर्मा। तो जो कृतोपास्ती है और जो कृतकर्मा है, उसे कहा जाएगा योग बुद्धि से युक्त। ये नहीं कि निष्काम कर्म योग का मात्र पर ऐसे ज्ञान, शब्दार्थ ज्ञान प्राप्त कर ले, उतना मात्र ये या बुद्ध्या युक्त शब्द से ग्राह्य नहीं है। निष्काम कर्म का स्वरूप शास्त्र से समझ लिया और फिर अपने जीवन में उसको उतार लिया, अनुष्ठान कर लिया, ऐसे समाधि योग यानि उपासना का भी स्वरूप समझ लिया और उपासना को अपने जीवन में उतार लिया जिसने, उसे कहा जाता है योग बुद्धि से संपन्न। योग बुद्धि से संपन्न हुआ यानि कृतोपास्ती हुआ, कृतकर्मा हुआ। तो उससे क्या होगा? जो कृतोपास्ती होता है, कृतकर्मा होता है, उसे फिर कर्म बंध नहीं लगता, उसका कर्म उसके बंधन का हेतु नहीं बनता। ये यहां पर कह रहे हैं कि बुद्ध्या यया यानि योग विषयया युक्तो। हे पार्थ, कर्म बंधम यानि कर्म एव बंध, कर्म एव धर्माधर्माख्यो बंध, कर्म बंध। कर्म बंध में कर्मधारय समास है, कर्म एव बंध, कर्म बंध, कर्म ही बंध है। हाँ, बंध में कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय है, इसलिए बंधातीति बंध, ये उत्पत्ति करते हैं बांधने वाला, कर्म बांधने वाला है। लेकिन वो बांधने वाला भी बांधने वाला सिद्ध नहीं होता, फिर बंधक सिद्ध नहीं होता, वो अपना स्वरूप परिवर्तित कर देता है। जिसका बांधना स्वभाव है वह मोचक बन जाता है। किसका? जो निष्काम कर्म अनुष्ठाता है उसको मुक्त कर देता है, मल निवृत्ति द्वारा मुक्ति का हेतु जो सांख्य बुद्धि है उसका परंपरा साधन बन जाता है, तो मोचक बन जाता है। इसलिए कर्म एव बंध, कर्म बंध तम प्रहास्यसि, उसे तुम छोड़ दोगे, कृतकर्मा बनोगे, कृतोपास्ती बनोगे, तो अंतकरण में कृतकर्मा बनने से मल नहीं रहेगा। कृतकर्मा व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसका चित्त मलिन नहीं है, कृतकर्मा तभी कहा जाएगा। मल नामक दोष का निवर्तक होता है कर्म, और वो कर लिया है जिसने उसे कृतकर्मा कहते हैं। तो कृतकर्मा का लक्षण, कृतकर्मा की पहचान है, जैसे आत्मज्ञानी की पहचान है उसे शोक नहीं होता, कृतकर्मा की पहचान है उसका चित्त मलिन नहीं होता, और कृतोपास्ती की पहचान है उसका चित्त विक्षिप्त नहीं होता, चंचल नहीं होता, स्थिर चित्त होता। तो मल रहित तथा स्थिर चित्त वाला कृतकर्मा कृतोपास्ती कहलाता है, और जो मलिन तथा चंचल स्थित चित्त वाला नहीं है, शुद्ध एवं स्थिर चित्त वाला है, उसी में सांख्य बुद्धि का उदय होता है, वो ज्ञानी बन जाता है, और ईश्वर की कृपा से उसके बुद्धि में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है, वही सांख्य बुद्धि है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अपरोक्ष ज्ञान सांख्य बुद्धि है, वो ईश्वर की कृपा से कृतोपास्ति कृतकर्मा को प्राप्त होती है। इसे कहते हैं कि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ते हे, ईश्वर प्रसाद, ईश्वर है उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा जो वस्तु है, तो ज्ञान को कहा जाता है वस्तु अधीन, कहते हैं ना, तो वस्तु कौन है? उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा, और वह प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हुए इसकी पहचान है कि फिर वो अपने आप को छिपा करके रख नहीं सकते, जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए फिर वो छिप करके नहीं रहते, उसके अनुभव में आ जाते हैं। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, श्रुति कहती है ये जो आत्मा है ईश्वर शब्दित परमात्मा, वह उस व्यक्ति के बुद्धि में अपने को अभिव्यक्त कर देते हैं, और आगे स्वयं गीता में भगवान कहेंगे तेषाम एवानुकंपार्थ, प्रसाद है प्रसन्नता, कृपा अनुग्रह अनुकंपा, तो तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो उसे भगवान की कृपा से ज्ञान हो जाता है। वही यहाँ पर कहा कि ईश्वर प्रसाद, ईश्वर प्रसाद है ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, कृतकर्मा कृतोपास्ति व्यक्ति पर ईश्वर प्रसन्न होता है, और जिस पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं उसे संसार न दे करके स्वयं अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। ईश्वर का, ईश्वर की अति प्रसन्नता जिस पर होती है, अत्यंत प्रसाद ईश्वर का जिसको मिलना होता है, तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का बोध उसे हो जाता है। इसलिए कहते हैं ईश्वर प्रसाद निमित्त जो ज्ञान, केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होने वाला ज्ञान। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान का अर्थ है ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होने वाला ज्ञान। और उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो ज्ञान है सांख्य बुद्धि। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान का ही दूसरा नाम है सांख्य बुद्धि, और उसकी प्राप्ति हो जाती है किसको, जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है। तो ज्ञान के उत्पत्ति का प्रतिबंधक दोष उनके चित्त में नहीं रहता, मल और विक्षेप, तो ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान हुआ तो फिर अज्ञान निवृत्त हो जाता है, अज्ञान नहीं रहा तो फिर कर्तापना, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार भी नहीं रहता और शोक मोह भी नहीं रहता। ये सब अज्ञान जनित है ना, शोक मोह कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति, वो चली जाती है। इस भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर। श्रुति कहती है कि उस परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है तो अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, जिसको परमात्मा के अनुग्रह से सांख्य बुद्धि प्राप्त हो जाती है उसके कर्म का क्षय हो जाता है। जन्म मृत्यु के निमित्त भूत जो संचित कर्म है वो समाप्त होते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा हो जाता है। उसे यहाँ पर कहा ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ते हे कर्म बंधन प्रहस्यसि, कर्म के बंधन का प्रहण कैसे होगा, तो ईश्वर के स्वरूप का, ईश्वर के अनुग्रह से सांख्य बुद्धि प्राप्त होगी, उससे अज्ञान चला जाएगा तो संचित कर्म का भी क्षय होगा, इस प्रकार कर्म बंध से मुक्ति मिल जाएगी। इति अभिप्रायः, ये कर्म बंधम प्रहस्यसि का अभिप्राय है। का मतलब तुम्हें मोक्ष का साधन भूत सांख्य बुद्धि प्राप्त करनी है, और चित्त यदि विक्षिप्त है, मलिन है, तो और कोई उपाय नहीं है योग अनुष्ठान को छोड़ करके, योगानुष्ठान से ही सांख्य बुद्धि की प्राप्ति हो पाएगी। योगानुष्ठान से ही सांख्य बुद्धि प्राप्त होगी का मतलब निष्काम कर्मानुष्ठान से और श्रवण मनन निधिध्यासन से, उपासना से ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब इस प्रकार ये योग बुद्धि की स्तुति हुई। अब ये जो योगानुष्ठान है, योग है निष्काम कर्मानुष्ठान और निष्काम उपासना, इनमें बताया जा रहा है कि सकाम कर्म में जो दोष होते हैं उन दोषों से रहित ये निष्काम कर्म योग है। सकाम कर्म में दोष होता है कि यदि शास्त्र ने जैसा बताया, जिस विधि विधान से कर्म करने के लिए बताया, उस विधि विधान में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो फिर उस सकाम कर्म का फल मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। पूर्ण रूप से यदि साकार हो जाए, ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए तो मिल जाता है, नहीं तो थोड़ी भी कहीं त्रुटि हो जाए तो वो नहीं मिलता। तो सकाम कर्म का फल नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, मिलेगा ही करके, उसमें व्यभिचार भी है, कभी मिलता भी है कभी नहीं भी मिलता है। ये सकाम कर्म में दोष है कि उसका फल अनियत है, व्यभिचरित है। और दूसरा एक दोष है कि वो प्रत्यवाय भी कभी कभी यदि ठीक विधि विधान नहीं हुआ तो विपरीत भी हो जाता है, तो वो हो जाता है प्रत्यवाय दोष कहा जाता है उसे। निश्चित फल भी नहीं है और प्रत्यवाय का भी डर है सकाम कर्म में तो। लेकिन निष्काम कर्म योग में ये व्यभिचरित फल भी नहीं है, फल व्यभिचार नामक दोष भी नहीं है और प्रत्यवाय नामक दोष भी नहीं है। इसे भगवान बता रहे हैं 40वें श्लोक में। किंच अन्यत, ये अवतरण भाष्य है 40वें श्लोक का, यानी निष्काम कर्म योग योग का पॉजिटिव पॉइंट ये भी है। एक तो उसका महान फल हुआ कर्मबंध से निवृत्ति, कर्मबंध की निवृत्ति, कर्मबंध से मुक्ति। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसमें कर्मफल व्यभिचार नहीं है, फल व्यभिचारी वो नहीं है और प्रत्यवाय दोष भी इससे नहीं लगता है, प्रत्यवाय दोष से भी रहित है। तो ये 40वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नेहाभिक्रमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इह शैलेना अस्मिन् मोक्ष मार्गे, ये जो कर्मयोग है गीता का वो मोक्ष मार्ग है, कर्मबंध से मुक्ति दिलाने वाला है ना, इसलिए इसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो इह शब्द से लेना अस्मिन् मोक्ष मार्गे, निष्काम कर्मयोग है, योग्य शब्द से लेना। यह शब्द सर्वनाम है, प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। तो प्रकृत है यहाँ पर बुद्धि योगे तिमाम श्रेणु में योग विषयक बुद्धि, यह प्रकृत अर्थ माना जाएगा। जो सांख्य बुद्धि थी उसका तो उपसंहार हुआ और योग बुद्धि का प्रकरण प्रारंभ हुआ, इसलिए यह का अर्थ हो जाएगा योगे यानी कर्म योगे, कर्मानुष्ठाने। अभिक्रम नासो नास्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ कर लो। नेह में न और इह निकलेगा ना, तो और न का अन्वय है अस्ति के साथ, तो अर्थ नास्ति ऐसा हो जाएगा। तो इह अभिक्रम अभिक्रम नासो नास्ति, अभिक्रम शब्द का अर्थ है प्रारंभ, अभिक्रम यानि प्रारंभ शुरुआत। हमने निष्काम कर्मानुष्ठान की शुरुआत कर ली, लेकिन निष्काम कर्मानुष्ठान जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई यदि, तो माना जाता है कि प्रारंभ व्यर्थ गया। कोई साधन अनुष्ठान कर लिया, शुरू कर दिया साधन को और उसका फल न मिला, तो उस साधन का प्रारंभ व्यर्थ ही गया कि नहीं। सकाम कर्म के विषय में तो ऐसा हो सकता है, वो हमेशा होगा ऐसा नहीं, कभी कभी सकाम कर्म का फल हो सकता है न भी मिले। सकाम कर्म किया लेकिन फल नहीं मिला तो सकाम कर्म का प्रारंभ व्यर्थ ही हुआ माना जाता है, फल नहीं मिला तो वो अभिक्रम नाश हुआ। ये सकाम कर्म के विषय में तो अभिक्रम नाश नामक दोष भले ही हो, अभिक्रम नाश नामक दोष माना जाता है साधन किया लेकिन फल नहीं मिला, ये सकाम कर्म के विषय में भले ही हो, लेकिन निष्काम कर्म के विषय में कहते हैं अभिक्रम नाशो नास्ति, अभिक्रम नाश नामक दोष नहीं होता है। का मतलब निष्काम कर्म अनियत फल वाला नहीं है, फल व्यभिचारी नहीं है, निश्चित फल वाला है, ये इससे बताया। और यह प्रत्यवायो न विद्यते, और ये जो मोक्ष मार्ग है निष्काम कर्म अनुष्ठान, इसमें प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगता है। तो एक प्रकार से कोई औषधि वगैरह लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है ना, वैसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई रोगी अपने रोग की चिकित्सा करने के लिए चिकित्सक के पास गया और चिकित्सक को रोग ठीक से पकड़ में नहीं आया और गलती से उसने कोई दूसरा ही रोग समझ लिया और दूसरी दवा दे दी, तो उसके कारण उस अन्य रोग की दवा के भक्षण से कुछ नुकसान भी हो जाता है, उस नुकसान को कहा जाता है प्रत्यवाय अनर्थ। उस प्रकार का प्रत्यवाय यानी अनर्थ भी इस निष्काम कर्म योग में नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस दवा में। तो इस प्रकार ये जो दो दोष बाकी सकाम कर्म में दिखते हैं वे इस निष्काम कर्म योग में नहीं है। और इसका बहुत सारा दिन रात लगे ही रहे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि अनुष्ठान का अध्याय कर लेना, अस्य धर्मस्य अनुष्ठानम स्वल्पम अपि अनुष्ठानम महतो भयात त्रायते। अस्य धर्मस्य शब्द से लेना ये जो निष्काम कर्मानुष्ठान रूप धर्म है, इस धर्म का स्वल्प भी अनुष्ठान हो, थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो, लेकिन फल जो है महान है, महतो भयात त्रायते, महान भय से रक्षा करता है। महान भय क्या है? तो सबसे बड़ा महान भय है मृत्यु का, मृत्यु को छोड़ करके भी इससे भी बड़ा कोई भय होता है? मृत्यु भय से कोई सहसा जगत की वस्तु जगत के कोई बचाते नहीं है, बाकी भय से तो बचा भी ले, शेर आदि के भय से, रोग आदि के भय से, लेकिन मृत्यु भय से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ये जो निष्काम कर्म योग है वह मृत्यु भय से भी रक्षा करता है। त्रायते महतो भयात, महान जो भय है मृत्यु का भय उससे रक्षा करता है। मल का निवर्तक बनकर के, विक्षेप का निवर्तक बनकर के अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार करा देता है, अमर बना देता है कृतकर्मा को, कृतोपास्ति को। इसलिए कहते हैं स्वल्पमप्येष्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।